كله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Evet değerli arkadaşlarım, bana mikrofon uzatarak bir fırsat tanıdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra zahmet edip zamanınızı beni dinlemeye ayırdığınız için ayrıyeten yeniden bir teşekkür ve inşallah sizlere yardım ve dua konusunda Allah'ın tevhid edilmesi hususunu anlatmaya çalışacağım. Allahu Azze ve Celle'den konuyu güzel izah edebilme açısından bana yardım etmesini, sizlere de güzel bir anlayış vermesini niyaz ediyorum. Bildiğiniz gibi tevhid inancı, değerli kardeşlerim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin esası ve Allahu Azze ve Celle'nin وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَن۪يبُ الطَّاغُوتُ. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve azmış, sapmış, haddi aşmış tağutlardan da kaçının diye bir Resul gönderdik. Ayetinde olduğu gibi aslında diğer bütün peygamberlerin davetinin bir devamıdır. Değerli kardeşlerim. Bu davete hakkıyla iman etmek demek, icabet etmek demek, her türlü şirk, küfür, bid'at ve hurafelerden uzak durup bunların failleriyle amansız bir şekilde mücadele etmek demektir. Tevhide gönül veren her Müslümanın dini konusunda, dini hususunda uyanık olması ve Allahu Azze ve Celle'ye kulluğunu bu sayılan şeylerle karıştırarak değil de İslam şeriatının esaslarına uygun bir şekilde yapması gerekir. İşte bu kulluk esaslarından bir tanesi de değerli kardeşlerim, bu sohbetinde üzerinde durmaya çalışacağım yardımın yalnız Allah'tan dilenmesi ve duanın da yalnız Allah'a yapılması esasıdır. Sair tevhid sohbetlerimizin hemen hemen hepsinin mukaddimesinde de vurguladığımız gibi Rabbimiz Allahu Azze ve Celle وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım ifadesiyle cinleri ve insanları başka şeylere değil ortak koşmaksızın yalnız ve yalnız kendisine kulluk etmeleri için yarattığını bildirmektedir Rabbimiz. Kulluk ise değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi, bilindiği gibi Allah ve Resulünün emrettiklerini yapmak ve yasakladıkları şeyleri terk etmek suretiyle yüce Allah'a elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği şekilde boyun eğmenin adıdır. Kulluk bilindiği gibi değerli kardeşlerim Allah ve Resulünün emrettiklerini yapmak veya yasaklamış oldukları şeyleri de terk ederek yüce Allah'a Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tarifi üzere boyun eğmenin adıdır. Bu da bildiğiniz gibi Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman, ona son derece tazim ve amelleri ihlaslı ve samimi bir şekilde ona takdim etmekten kaynaklanmalıdır. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında Rabbin yalnız kendinize, kendisine tapmanızı emretmiştir. Rabbiniz yalnız kendisine tapmanızı emretmiştir. Yani yalnız kendisine ibadet etmenizi, yalnız ona sığınmanızı, ondan istemenizi, ondan korkmanızı, ona tevekkül etmenizi ve onun kanun ve kaidelerine göre hareket etmenizi emretmiştir. Çünkü bunların hepsi bir önceki ayeti cellede zikredildiği gibi tapmanın açıklamasıdır, göstergeleridir. Ve yine Fatiha suresinde bildiğiniz ve defalarca okuduğunuz gibi Rabbimiz ne buyuruyor? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimelerde yalnız kendisine kulluk edilmesini ve yalnız kendisinden yardım istenilmesini emretmiş ve bu ibadete kendisinden başka layık olan hiçbir şeyin olmadığını ferman buyurmuştur. İşte burada bugün bu akşam sohbetini yapmaya çalıştığımız dersin ana beynini oluşturan ifadeler, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz. Rabbul İzzet bu ayeti kerimesinde sadece kendine kulluk edilmesini ve sadece kendisinden yardım istenilmesini emretmiştir. Ve bu ibadetinde insanın kesinlikle hiçbir şeyi Rabbisine ortak koşmamasını ferman buyurmuştur. Yine buyuruyor Zümer suresinde Rabbimiz, öyleyse dini yalnız kendisine halis kılarak Allah'a ibadet et. Ve iyi bil ki halis din Allah'ındır. Kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini yalnız Allah'a halis kılarak ona dua edin. Yine bir ayeti celile, mescitler Allah'ındır. Öyleyse oralarda Allah ile beraber bir başkasına dua etmeyin. Allah ile beraber bir başkasına dua etmeyin. Allah ile beraber, yani ya Rabbi, falanın filanın hürmetine, hatırına ifadeleri Allah ile beraber, yani onu da Allah'ın yanına getirerek, onun hatırını ortaya koyarak isteklerden bahsediyor buralara eğer dikkat edilirse. Mescitler Allah'ındır. Öyleyse oralarda sadece ve sadece Allah'a dua edin, sadece ve sadece Allah'tan isteyin. Allah'la beraber ikinci bir şeyin ismini, adını zikretmeyin. Rabbimiz bunu ferman buyuruyor. Yine bakın Rad suresinde buyuruyor Rabbimiz, gerçek dua ancak Allah'a yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye suya avuçlarını uzatan kimse gibidir. Oysa uzanıp suyu avuçlamadıkça su onun ağzına gelmez. İşte kafirlerin duası böyle boşa gitmektedir. Buraya da dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, duanın sadece ve sadece Allah'a yapılması gerektiği, ondan başka kesinlikle bir başkasına dua edilmemesi, yani bir başkasından istekte bulunulmaması gerektiği anlatılıyor. Bu şekildeki çirkin bir arıza içerisinde olanların ise ayetin son kısmında ifade buyurulduğu gibi Rablerine küfrettiklerini izah ediyor Rabbimiz. İşte kafirlerin duası böyle boşa gitmektedir. Yani bu şekilde dua edenler küfre düşerler değerli kardeşler. Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Fatır suresi ayet 14'te yine Rabbimiz buyuruyor ki, eğer onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap vermezler. Yine aynı surenin 22. ayetinde sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Yani kabirlere üşüşerek oralardan bir şeyler istemeyin. Oralardan el açıp bir şeyler beklemeyin. Onlar sizi işitmezler. İşitseler bile size cevap vermezler. Yine Cin suresi, Rabbimiz yine şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. De ki ben yalnızca Rabbime dua ederim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Yani sadece ve sadece Rabbimden isterim. İhtiyaçlarımı ona arz ederim. Ve bu konuda ona hiçbir şeyi ortak koşmam. Ve bu konuda ona makamı, mevkisi ne olursa olsun hiçbir şeyi ortak koşmam. Neml suresinde yine şöyle buyuruyor Rabbimiz. Darda kalmış kişi dua ettiği zaman onun yardımına kim yetişiyor da onun sıkıntısını gideriyor ve sizi yeryüzünün hakimleri yapıyor? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Siz ne kadar da az düşünüyorsunuz. Yani darda kaldığınız zaman Allah'a dua edin. Çünkü o sizin yardımınıza yetişiyor. Sizin sıkıntınızı o gideriyor. Sizi yeryüzünün hakimi o yapıyor. Ondan başkasına yalvarmayın. Yalvarırsanız Allah ile beraber başka bir ilah edinmiş olursunuz. Allah ile beraber başka bir ilah edinmiş olursunuz. Siz ne kadar da az düşünüyorsunuz. Bu tip ayeti celilelerin sonunda değerli kardeşlerim, sürekli Rabbimiz bizleri tefekküre, bizleri düşünmeye sevk ediyor. Allah ile beraber başkalarına dua edilmemesi, onlardan istekte bulunulmamasını istiyor Rabbimiz. Kim böyle yaparsa Allah'a ortak koştuğunu söylüyor. Kime yalvarırsa onu ilahlaştırdığını anlatıyor Rabbimiz bu ayeti celilelerinde. Değerli kardeşlerim, bu ve bununla eş manalı ayeti kerimeler çoktur. Gördüğünüz gibi bunların hepsi de kulluk konusunda, ki bunların anlatmaya çalıştığımız şeylerin diğer bir ifade şekli kulluktur, ibadettir. Bu delillerin hepsi de kulluk konusunda Allahu Azze ve Celle'nin bir kılınmasını, yani ibadet adı altında ne zikredilmiş ise hepsinin sadece ve sadece ona takdim edilmesi gerektiğini anlatmaktadır. Kulluk veya ibadet bildiğiniz gibi cami bir ifade olduğu için bütün çeşitleriyle dua olsun, yardım dileme ve bu kelimenin içerisine giren her şeyi kapsayan ifadedir bunlar. Gerek zikrettiğimiz bu ayeti kerimelerde ve gerekse bu anlamdaki sair ayet ve hadislerde ifade edilen emirlerle mükellef olan bir ferdin, değerli kardeşlerim, Rabbinden başkasına, Yaradanından başkasına dua etmesi ve ondan başkasından yardım isteyip ona yalvarması asla asla caiz değildir. Makamı ve mevkisi ne olursa olsun ondan başkasına dua etmesi, yaratıcısından başkasından istekte bulunması asla ve asla caiz değildir değerli kardeşlerim. Ancak bu yönlü dini, manevi yardımların haricinde diğer normal maddi işlerde ve durumlarda hayatta olan bir kimseden gücünün yettiği bir şeyi istenmesi caizdir. Bunu yapabiliriz. Ancak bu şekilde birbirimize yardımcı olabiliriz. Çünkü bu gibi şeyler normalde insanların birbirlerinden faydalanmaları ve yardımlaşmaları için içtimai hayatta bir denge unsurudur. Bunlar yasaklanmamıştır. Örneğin insanın oğlundan, kızından, arkadaşından başına gelen bir kötülüğü def etmesi için onlardan yardım istemesi bu baptandır. Yani insanın boğulmakta ve yanmakta olduğu bir durumda başkasından yardım dilemesi, ona yalvarması veya onu çağırması bu baptandır. Bu Allah'tan başkasından yardım istemek demek değildir. Yine aynı şekilde insanın hayatta veya yakınında olan güçlü bir insandan veya uzakta olan birisinden yazışma ve benzeri maddi vasıtalarla haberleşerek evinin yapılmasını istemesi, tarlasının sürülmesini istemesi, arabasının yapılmasını istemesi benzeri şeyler bu baptandır. Bazen bu meseleyi anlayamayan cahiller bu manadaki yardımların da öyleyse Allah'tan başka yardımdır, siz ne anlatıyorsunuz diyebiliyorlar. Halbuki bunlar Rabbimizin Kerim kitabında bahsin ettiği işlerden değildir. Bunlar normal şeylerdir. Yapılması caiz olan şeylerdir. Bakınız Kasas suresinde Rabbimiz bu manada ne buyuruyor? Musa halkından kendisinden habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi taraflarından, öbürü de düşmanlarından olan iki adamın dövüştüklerini gördü. Kendi taraflarından olan düşmanlarından olana karşı Musa'dan yardım istedi. İşte burada bu manadaki yardımın meşru olduğu anlatılıyor değerli kardeşlerim. Yine aynı şekilde cihat, savaş ve benzeri şeylerde insanın yakınlarından yardım istemesi de böyledir. Bunlar caizdir. Fakat bugün zamanımızda özellikle inananlar arasında ölülerden, cinlerden, meleklerden, ağaçlardan, taşlardan yardım istemek ve onlardan bir şeyler beklemeye gelince, unutmayın ki değerli kardeşlerim, bu en büyük şirktir. Bunlar küfürdür. Ve Mekkeli müşriklerin Lat, Menat, Uzza, Hubel gibi ilahlaştırdıkları bu insanlara yapılan amellerdendir bunlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine örnek, kendilerine önder olarak, diğer bir ifadeyle kendilerine elçi olarak gönderildiği Mekkeli müşriklerin bu manadaki problemlerini eğer okursanız Kur'an ve sünnette, o insanların Allah'ı bilmelerine, onun rububiyetini ikrar etmelerine rağmen, onun isim ve sıfatlarını kabul etmelerine rağmen, bunun yanı sıra bir takım ibadetler Rablerine takdim etmelerine rağmen, kendilerinde bulunan işte bu bahsi edilen problemlerden dolayı şirk ve küfür içerisine girmişlerdir. Yani Mekkeli müşrikler Lat, Menat, Uzza, Hubel denilen tarihte yaşamış ve insanlara iyilikte bulunan bu kişilerin, bu kimselerin kabirlerine, türbelerine üşüyerek buralardan fayda ve zarar beklediklerinden dolayı Allah kendilerini müşrik olarak ilan etti. Yani kendilerine peygamber vasıtasıyla tebliğ edildikten sonra, anlatıldıktan sonra bunu kabule yanaşmayanları müşriklikle tavsif etmiştir. Öyleyse bu peygamberin indirilip geliş nedenidir. Öyleyse bu müşkülat kitabın indiriliş gayesidir. Muhammed Mustafa'nın senelerce ortadan kaldırılması için mücadelesini verdiği bir problemdir. Öyleyse sen ölülerden, cinlerden, meleklerden, ağaçlardan, taşlardan yardım isteyemezsin. Makamı, mevkisi ne olursa olsun bir insandan fayda bekleyemezsin. Onların yardımını isteyemezsin. Hastaları iyileştirmek, kalpleri hidayete kavuşturmak, cennete girmek, cehennemden kurtulmak ve benzeri gibi Allah'tan başkasının gücünün yetmediği şeylerde veli dedikleri veya cem'isi evliya olduğuna inanılan hayattaki veya ölmüş olan bir kimseden yardım istemek, onlara bu manada dua etmek, bunlar da Mekkeli müşriklerin inançlarından ve amellerinden olan şeylerdir. Yani bunlar da şirk ve küfürdür. Onun için bu manada birilerinden yardım istemek de şirk ve küfürdür. Basiretli bir Müslümanın bu manada çok uyanık olması gerekir. Eğer bu manada Rabbisi kendisine hidayet vermiş ise, bu yönlü problemi olan insanlara bu gibi şeylerin anlatılması gerekir kendisi tarafından. Değerli kardeşlerim, daha önceki ayetlerle birlikte bu anlamdaki diğer bütün ayet ve hadisler, unutmayın ki her konuda kalplerin Allah'a yöneltilmesi, ve kulluğun yalnız Allah'a has kılınması gerektiğine delalet etmektedir. Çünkü daha önceki ayetlerde zikrettiğimiz gibi kullar bunun için yaratılmışlar ve bununla emrolunmuşlardır. Rabbimiz yine şöyle buyuruyor: "Ve'budu Allaha ve la tuşriku bihi şey'en." Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. İbadet, biraz önce ifade ettiğimiz şekliyle değerli kardeşlerim, bahsin ettiğimiz bu meseleleri de içerisine alan, duayı, yardımı da içerisine alan bir ifadedir. Cami bir ifadedir dedik ya, öyleyse Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani Allah'a yalvarın, Allah'tan isteyin, Allah'tan bekleyin, bu konuda ona hiçbir şeyi ortak koşmayın diyor Nisa suresinde Rabbimiz Allahu Azze ve Celle. Yine Beyyine suresinde, oysa kendilerine dini yalnız Allah'a halis kılarak ona kulluk etmeleri emredilmişti. Eğer ibadet, eğer kulluk mefhumu içerisine giren bu gibi şeyleri kalkar başkalarına takdim ederseniz, bu sefer Allah'tan başkasına kulluk etmiş olursunuz. Allah'tan başkasına kulluk etmiş olursunuz. Oysa ki Rabbimiz sadece ve sadece kendisine kulluk etmesini emretmiştir. Hatırlarsınız yine Buhari ve Müslim hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah'ın kulları üzerindeki hakkı hiçbir şeyi ortak koşmaksızın yalnız ona, yalnız kendisine kulluk edilmesidir. Allah'ın yaratmış olduğu kulları üzerindeki tek hakkıdır. Evvel emirdeki hakkıdır. Neymiş bu? Hiçbir şeyi ortak koşmaksızın sadece ve sadece ona kulluk etmeleridir. Yani sadece ona yalvarmalarıdır. Yani sadece ondan beklemeleridir. Unutmayın ki bunun tam tersi Allah'a ortak koşmaktır. Allah'a şirk koşmaktır. Yine Buhari ve Müslim'deki zikredilen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi, Allah'a ortak koştuğu halde ölen kimseye cehenneme girer. Cennet bu kimseye haramdır. Onun için bu gibi şeyler şirktir, küfürdür Allah korusun. Ve ne yazık ki bugün bu anlattığımız şeyler inananlar arasında cereyan eden şeylerdir. Bunlar inananlar arasında cereyan eden şeylerdir. İbni Abbas radıyallahu anhudan gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde ona şöyle nasihat ettiğini anlatıyor: Ey Muaz, muhakkak ki sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları ilk davet edeceğin şey Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeleri olsun. Diğer ziyadeli bir ifadede ise onları ilk önce Allah'ı birlemeye davet et. Müslim'deki bir rivayette ise Allah'ı birleyip Allah'tan başka kulluk yapılan şeyleri inkar eden kimsenin malı ve canı haram olur. Gizli hesabı ise Allah'a aittir. Yani burada da anlatıldığı gibi değerli kardeşlerim, Allah'ı birleyip Allah'tan başka kendisine kulluk edilen, itaat edilen, ibadet edilen, yani bir şeyler vereceğine, zararı faydası dokunulacağına inanılan şeyleri inkar eden kimsenin malı canı ancak haram olur diğer Müslümanlara, diğer tevhid ehli insanlara. Bunu kabul etmediği müddetçe, bu manada bir itikada sahip olmadığı müddetçe, aynen Allah Resulü döneminde olduğu gibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi tevhid ehli Müslümanlar onların kanlarını, mallarını mubah görürler. Kanlarını, mallarını mubah görürler. Allah'ı bu manada birlemesi, Allah'tan başka kimseden fayda ve zarar beklememesi gerekir. Değerli kardeşlerim, bunlarla eş manalı daha birçok ayet ve hadisler, bunlarla daha eş manalı çok çok ayet ve hadisler var ki, bunlar İslam dininin aslı ve esası, her şeyin başı ve farzların en önemlisi, cinlerin ve insanların yaratılmasının ve bütün peygamberlerin gönderilmesinin sebebinin işte anlatmaya çalışılan bu tevhid olduğunu bizlere anlatmaktadır. Tevhid olduğunu bizlere anlatmaktadır. Nitekim buna delil teşkil eden ayetler daha önce zikredilmişti. Bu konudaki gerçeği anlatan en açık delillerden bir tanesi, ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana kulluk etmeleri için yarattım. Yani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisa suresinde de buyurduğu gibi وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin ama ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani bu iki ayeti celileyi yan yana getirdiğimiz zaman وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيُوَحِدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece beni tevhid etsinler diye yarattım. Sadece ve sadece beni birlesinler diye yarattım. İnsanlığın yaratılış gayesi budur. Peygamberlerin gönderiliş gayesi budur. Kitapların indiriliş gayesi budur değerli kardeşlerim. İşte bütün bu deliller, bütün peygamberlerin davetinin aynı olup tek bir şey için gönderildiklerinin en açık, net ifade şeklidir. Ve onun adı da tevhiddir değerli kardeşlerim. Ses gitti mi? Ses mi gitti geride? Ha geldi mi? Ses problemi var şimdi şu an. Ses giden arkadaşlarımız geldi mi? Yazarsalar bir. Evet. Evet değerli kardeşlerim. Evet. Bu delillerin açıkça ortaya koyduğu gibi değerli kardeşlerim, bütün peygamberlerin davetinin aynı olup tek bir şey için geldiklerinin işaretidir, delilidir yani. Ve bunun adı da tevhiddir. Bütün peygamberler tevhid için gelmişlerdir. Ve Hatemül Enbiya olan Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şey için gönderilmiştir. O da aynı şey için gelmiştir. O da insanları sadece ve sadece Allah'a kulluğa davet etmiştir. Ondan başka kendilerine itaat ettikleri, saygı ve tazimde bulundukları Mekkelileri uyarmış, melekleri, veli ve evliya dedikleri taşları, putları, insanları terk etmelerini onlardan istemiştir. Mekke'de 13 sene bunun üzerinde durmuştur bilfiil değerli kardeşlerim. 13 sene bunun üzerinde durmuştur. Yine onlardan fayda ve zarar gelmeyeceğini onlara anlatmıştır. Onların kabir ve türbelerine üşüşerek oralardan yapılan gayri İslami hal ve hareketlerin şirk ve küfür olduğunu onlara haber vermiştir. Çünkü Mekkeliler değerli kardeşlerim, buraları lütfen dikkatle dinleyelim. Çünkü Mekkeliler defalarca anlattığımız şekliyle dedeleri zamanında yaşamış olup kendi zamanlarında da kabir, türbe ve heykel halinde olan Lat, Menat, Uzza, Hubel gibi ölmüş şahısları Allah'a yaklaşmak için vesile ve vasıta ediniyorlardı. Bunlar defalarca anlatılan şeylerdir. Onların kendilerine Allah katında şefaat edeceklerine inanıyorlardı. Ve onlardan fayda ve zarar bekliyorlardı. İslam ise bu ve bunun gibi inanç ve amellerin büyük şirk olduğunu bildirmiş ve bunların failleriyle amansız bir mücadeleye girişmeleri için Resuller göndermiştir. Çünkü bunların hepsi de Allah'tan başkasına kulluk ve ibadettir değerli kardeşlerim. Bunun hepsi, bu anlatılan, bu yapılan şeylerin hepsi de Allah'tan başkasına kulluk ve ibadettir. Çünkü kulluk ve ibadetin ne manaya geldiğini biraz önce kısa da olsa anlattık. Ve Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği konularda ölülerden ve gayip olan kimselerden yardım istemedir bu gibi şeyler. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de 13 sene, Medine'de 10 sene bunun mücadelesini vermiştir. O, bunların ortadan kalkması için çalışmıştır. Ve bu uğurda yorulmuştur değerli kardeşlerim. Onun tebliği, unutmayın ki Allah'a inanan ve ona bir takım ameller takdim eden insanlara idi. Buranın altını tekrar çiziyoruz değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliği Allah'a inanan ve ona bir takım ameller takdim eden insanlara idi. İşte anlaşılması gereken bu incelikle gelmişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim Yüce Rabbimiz o müşrikler hakkında Kerim kitabında bakın ne buyuruyor. Onlar gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a halis kılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah onları salimen karaya çıkarınca hemen ona ortak koşarlar. Yine İsra suresinde o Mekkeliler denizde bir sıkıntıya düştükleri zaman Allah'tan başka yalvardıkları kaybolup gider. Ve biraz önce ayet-i cerilede anlatıldığı gibi sadece Allah'a yalvarırlar. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Yani Mekkeliler sıkıntılı anlarında Allah'a yalvaran insanlardı. Ama ne yazık ki karaya çıktıkları zaman Allah'a ortak koşuyorlardı. Allah'a ortak koşuyorlardı. Nasıl ortak koşuyorlardı? İşte biraz önceki bahsin ettiğimiz Lat'ın, Menat'ın, Uzza'nın, Hubel'in kabrine koşarak, oralardan fayda ve zarar bekleyerek, oralarda kurban keserek, onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan bir şeyler isteyerek değerli kardeşlerim. Değilse onlar zamanımızdaki bir takım cahil insanların dediği ve anlatmaya çalıştığı gibi onlar Allah'ı tanımayan, Allah'ı bilmeyen insanlar değillerdi. Onlar Allah'ı bugünkü cahiliyeden daha iyi tanıyan insanlardı. Vallahi tanıyan insanlardı. Onun rububiyetini hakkıyla ikrar eden insanlardı. Onlardan hiçbir tanesi Lat'ın, Menat'ın, Huzza'nın kabrine girip al sana bir göbek, ver bana bir bebek diyen insanlar değillerdi. Onlardan hiçbir tane böyle cahil insan çıkmamıştır. Yani bu manada Allah'ın rububiyetini ihlal eden bir çirkinlik onlardan arz etmemiştir, sudur etmemiştir. Ama ne yazık ki bugün televizyon ekranlarında da seyrettiğimiz gibi zavallı, cahil, hatta zırro cahil bir takım insanların, özellikle kadınların, inanan kesim bu tabii ki, kabirlere üşüşerek oralardan al sana bir göbek, ver bana bir bebek diyecek kadar Allah'a karşı onun rububiyetini ihlal edecek efendim çirkin bir duruma düşmektedirler. Zamanımızdaki aynı fiilleri işleyenlere, yani Mekkelilerin yaptığı bu şeyleri işleyenler kendilerine bu manada nasihat ettiğimizde bizlere şöyle diyebilirler ve hatta diyorlar: efendim siz ne biçim konuşuyorsunuz? Biz onlara mı tapıyoruz ki? Çünkü bizim Kur'an ve sünnet çizgisinde anlatmaya çalıştığımız bu şeyler, onların bu hareketleri Kur'an ve sünnet çizgisinde tapınmak, Allah'tan başka ilah edinmek, Rab edinmek, şirk koşmaktır, küfretmektir. Oralara tapınmaktır. Kur'an ve sünnet böyle anlatıyor. Bu manada tebliğlerimizin akabinde bize şöyle diyebilirler: efendi siz ne biçim konuşuyorsunuz? Biz onlara tapmıyoruz ki. Biz onlara ibadet etmiyoruz ki. Onların önlerinde ruku ve secdeye mi gidiyoruz ki? Siz ne biçim konuşuyorsunuz? Sanki biz onların yaratıcı, rızık verici falan olduğuna mı inanıyoruz? Biz sadece Allah'a daha fazla yaklaşabilmek için bunları vesile ediniyoruz. Vasıta ediniyoruz. Siz bilmiyor musunuz ki bir kralın bile karşısına kapıcısından izin almadan, bir vesile vasıta olmadan gidilmez. Allah'ın huzuruna nasıl böyle vesilesiz, vasıtasız gidilir ki? Böyle diyebilirler ve hatta diyorlar. Ama ne yazık ki değerli kardeşlerim, bu sözler aynen önceki kafir ve müşriklerin sözleridir. Önceki kafir ve müşriklerin maksadı ve niyetleri de bu idi. Onlar da kabir ve türbelerde yatan Lat'ın, Menat'ın, Hubel'in ve Uzza'nın bizzat yarattığını kabul etmiyorlardı. Rızıklandırdığını kabul etmiyorlardı. İdarede onların bir efendim görevlerinin olduğunu da söylemiyorlardı. Nitekim Allahu Azze ve Celle Kur'an'da onlarla ilgili olarak zikretmiş olduğu ayetlerde bu hususu reddetmiş ve onların sadece ilahlaştırdıkları o şahısların şefaatini, nüfuzlarını ve kendilerini Allah'a yaklaştırmalarını istediklerini belirtmiştir. Bakın dikkat edelim Rabbimizin şu ayeti celilesine. Yunus suresi ayet 18. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ve ne de yarar veremeyen şeylere ibadet ediyorlar ve diyorlar ki bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Allahu Ekber, görüyor musunuz? Aynı şeyler, aynı ifadeler. Yani Mekkelilerin problemlerine bakın, aynı. Mekkeliler ne yapıyorlar? Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Allah'a inanan, onun rububiyetini ikrar eden, onun isim ve sıfatlarını kabul eden Mekkeliler, bunun yanı sıra ona bir takım ibadetler takdim eden Mekkeliler, aynen zamanımızdaki tasavvuf ekolünün içerisinde bulunduğu böyle bir hastalık içerisindeydiler. Yani onları kafalarına göre Allah katında kendilerinin şefaatçileri olarak kabulleniyorlardı. Bugün de aynısı yapılmıyor mu? Bugün de birilerini Allah yerine karar vererek belli yerlere oturtturup onun Allah indinde seçilmiş bir kul olduğu söylenmiyor mu? Onun Allah'ın dostu olduğu söylenmiyor mu? Onun Allah katında şefaatçi olacağı söylenmiyor mu? Ve kendisine şefaat edeceği anlatılmıyor mu? Maalesef bunlar anlatılıyor. Bunlar Allah yerine karar vermelerdir. Birincisi, nereden biliyorsun sen o insanın Allah indinde senin anladığın manada bir veli olduğunu, bir dost olduğunu, Allah'a yakın bir insan olduğunu nereden biliyorsun? İkincisi, sen nereden biliyorsun Allah'ın ona şefaat izni vereceğini? Onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir ki? Senin o insana izin vereceğini Allah'ın nereden biliyorsun? Bu cahilce söylediğin söz Allah yerine karar değil midir? Allah yerine bir söz değil midir? Bunun yanı sıra yine üçüncü bir problem. Onun sana şefaat edeceğini nereden biliyorsun? İşte değerli kardeşlerim, Mekkelilerin müşrik olmalarına vesile olan arızalardan bir tanesi de buydu değerli kardeşlerim. Onlar kendilerine ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere ibadet ediyorlar. Yani Lat, Menat, Uzza, Hubel, o kabirlerde yatan adına veli dedikleri, evliya dedikleri o kimseler fayda ve zarar verme gücüne sahip değiller. Hatta bu insanlar zamanımızdaki insanların kabullenip tasvip ettiği insanlar gibi de değil. Onların iyi kimseler olduğunu Kur'an ve sünnet bizlere anlatıyor. Yani Lat, Menat, Uzza, Hubel, bunlar bugünkü tasavvufçuların anlattığı insanların, sevdiği insanların haricinde Allah ve Resulünün tezki ettiği, temize çıkardığı iyi insanlar olarak anlatılıyor bunlar. Ama buna rağmen onların ne fayda ne de zarar verme gücüne sahip olmadıkları anlatılıyor. Sen bugün hakkında herhangi bir delilin olmadığı bir kişi, bir kimse hakkında bunun Allah'ın dostu olduğunu, Allah'a yakın bir kimse olduğunu nereden söylüyorsun? Ona şefaat izni verileceğini nereden biliyorsun? Onun sana şefaat edeceğini nereden biliyorsun? İşte biraz önceki Yunus suresi ayet 18'in devamında Rabbimiz diyor ki, onlara de ki ey Muhammed, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Nereden biliyorsunuz bunların size şefaat edeceğini? O onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir. İşte bu manadaki bir inanç Allah'a ortak koşmaktır değerli kardeşlerim. Bu ayetin sonu baş taraftaki problemin cürmünün şirk olduğunu, küfür olduğunu anlatıyor bize. Allahu Azze ve Celle bu ayeti celilesinde müşriklerin kastettikleri anlamda bir şefaatçinin ne gökte ne de yerde olduğunu bilmediğini açıklamıştır. Allah'ın varlığından haberdar olmadığı bir şey ise yok demektir. Çünkü Allah'a gizli olan hiçbir şey yoktur değerli kardeşlerim. Yine bakınız Rabbimiz buyuruyor. Bu kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen dini yalnız kendisine halis kılarak Allah'a kulluk et. İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır buyurmuştur. Ve ibadetin sadece ve sadece kendisine yapılacağını zikretmiştir. Çünkü ibadeti yalnız kendisine has kılması için Allah'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiği bu emir, herkesi kapsayan umum bir emirdir. Umum bir emirdir. Allah'ı bırakıp da ondan başka veliler ve evliyalar edinenler, biz onlara tapmıyoruz. Biz sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onları vasıta ve vesile ediniyoruz. Yani onların şefaat edeceklerine inanıyoruz. Diyenleri Rabbimiz tenkit ediyor. Diyenleri Rabbimiz reddediyor. Diyenlerin bu manadaki inançlarını Rabbimiz küfür kabul ediyor. Şirk kabul ediyor. Ve sonunda da dediği gibi Allahu Azze ve Celle'nin şüphesiz ki Allah ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Gelecektir bunun zamanı, bu manada hükmünü verecektir. Doğrusu Allah yalancı ve kafir olan kimseyi doğru yola iletmez. Evet, bu şekildeki bir inancın insanı küfre düşüreceğini söylüyor değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle de ki bütün şefaat Allah'ın iznine bağlıdır diyor. Öyleyse bir kimse ancak Allah'ın şefaatiyle ancak şefaatçi olabilir. Ve şefaat edilenlerden de razı olması lazım ki Allahu Azze ve Celle'nin sen bunlara şefaat et diyebilsin. Ve Allahu Azze ve Celle'nin kendisine şefaat etme izni vereceği, kendisine şefaat ettireceği insanlar unutmayın ki tevhid ehli insanlar olacaktır. Allah'a şirk koşmayan insanlar olacaktır. Allah'a şirk koşmayıp tevhid ehli olup ama bunun yanı sıra bir takım problemleri olan insanlara şefaat ettirecektir. Ama Allah'a ortak koşanlara gelince Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi artık o kafirlerin ne şefaatçileri vardır ne de onlara bir yardımcı olacaktır. Ve yine buyurduğu gibi zalimlerin ne bir dostu vardır ne de sözü dinlenen bir şefaatçileri vardır. Allahu Azze ve Celle bizlere bu manada hakkı hak bilen ona ittiba eden, batılı batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı ve yine bu manada problemi olan insanlara bu öğrenilen hakkı hakikati anlatmayı bizlere nasip etsin. Allahu Azze ve Celle hepimize yardım etsin. Rabbul İzzet bizlere bu manadaki problemi olan insanlara da yardımcı olmamızı nasibi müyesser eylesin. Çünkü biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bugün inananlar arasında en çirkin hastalıklardan bir tanesi de bahsi edilen bu şeylerdir değerli kardeşlerim. Yani bırakın inanmayanları, inananlar arasında bu manada korkunç bir şirk ve küfür yayılmıştır. Kabir ve türbecilik yaygındır. Oralardan fayda ve zarar beklenmektedir. Oralardaki yatan insanların Allah katında, salih insanlar Allah katında sözü geçerli olan insanlar kabul edilmektedir. Ve bunların hepsi biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Allah yerine karar vermelerdir. Rabbimiz bizleri bu gibi çirkin şeylerden uzak tuttuğu için kendisine bol bol hamdü sena edilen kullardan olmamızı nasip etsin. Ve yine biraz önceki duamızı tekrarlayarak bizlere de bu manadaki problemi olan insanlara hakkıyla anlatan kullarından olmamızı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.